क्या मौसम है। ऐ दीवाने दिल अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है। चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। कहीं दूर निकल।